to, co najlepsze. No właśnie, co, inaczej powiedziane, ale właściwie myślę, że to nie szkodzi. No to dobrze, że mówimy różnymi językami i różnymi słowami, ale mówimy właśnie o tym, co mamy w sercu i co jest piękne, dobre i co odnosi się do miłości. No święta się odnoszą właśnie do niej. Zapraszam Państwa. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Hess, wielka pianistka angielska, która nagranie jest z 1943 roku. Ona gra Bacha w Galerii Narodowej. Znaczy, to akurat nie do końca tak. Nagranie było kiedy indziej, zrobione gdzie indziej, ale to były takie spotkania, kiedy ona grała Bacha w Galerii Narodowej w Londynie, wtedy, kiedy tam dookoła szalała wojna, były wybuchy, naloty i tak dalej, i tak dalej. Przychodziła i ta wielka pianistka grała tam Bacha, czyli światło przeciwko ciemności. I właśnie o nim dzisiaj mówimy. Chodziłem po Galerii Narodowej jeszcze kilka dni temu, londyńskiej, i przypominałem sobie Turnera i Rembrandta i przypomniałem sobie też właśnie tę historię bardzo piękną tych występów owej pianistki właśnie w tym miejscu w czasie wojny. Witam pana, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Redaktorze. Ja tak krótko, pan tak pięknie na początku audycji powiedział o tym, że to jest święto światła. I ja tak trochę nawiązując, tak myślę, że każdy człowiek gdzieś tam w sobie na dnie duszy, serca ma taką piękną, świetlistą iskierkę. I ja chcę życzyć państwu, panu i sobie, żeby chociaż na te kilka świątecznych dni znalazł się ktoś, kto swoimi dłońmi tą iskierkę zasłoni przed tym oszalałym pędem, konsumpcjonizmem, tymi wichrami kariery, tym wszystkim, tym całym krzykiem, który nas otacza. I chcę życzyć, żeby nad tą iskierką, chociaż przez te parę dni, było takie piękne, bezchmurne, bezwietrzne niebo. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Zacznę od tego lustra, bo to niesamowite. Już dzwonią państwo, chcą państwo to lustro kupić, takie, które obdarza radością. Nie, właśnie nie jak się zachować, bo żeby nie było tak, że jestem pośrednikiem handlowym i biorę prowizję od tego lustra. Ale może by mi pan wysłał swój mail. Zwracam się do pana, który to lustro właśnie, ramę do tego lustra właśnie robi. No to spróbujemy jakoś może jednak bez prowizji. No dobrze, ale teraz chcę powiedzieć o tej muzyce. Ten autor tej wspaniałej muzyki nazywa się Bieber. No, może trudno w to uwierzyć, bo jest inny Bieber, o wiele bardziej znany, taki młodzian. No i jak kiedyś wybraliśmy się z żoną na zakupy, a propos konsumpcjonizmu trochę może, no to ja powiedziałem, wiesz co, przepraszam, to muszę poszukać, chciałem tylko poszukać płyt Biebera. Patrzyła na mnie ze zdumieniem, no bo podejrzewała, że chodziło mi o tamtego Biebera, ale nie, to jest inny Bieber. Jak państwo słyszą, Heinz Ignaz Franz von Bieber, wielki kompozytor barokowy. No i może a propos tej iskierki, światła i tego, kogoś, kto osłania tę iskierkę przed tym strasznymi powiewami z różnych stron płynącymi. No to ważne, żebyśmy pamiętali, że był ten Bieber właśnie i to jednak jest inna muzyka i jak myślę znacznie, znacznie lepsza. Czego byśmy życzyli sobie, no i właśnie dwa znaczenia tego słowa, sobie, na święta? Zapraszam państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jan Garbarek z życzeniami świątecznymi. A teraz Kinga z życzeniami świątecznymi. Pisze życzenia, a to mi zajmuje przed świętami wiele czasu, żeby było od siebie i z serca. I to jest zawsze dla mnie taki czas pobycia z tymi ludźmi, do których piszę. Nie wiem, czy to czują, ale bardzo jestem wtedy z nimi. Pomyślałam właśnie o tym, że spotykamy się tu pod księżycem i jak ważni jesteście, jak ważny jest ten krąg, który stworzyliśmy na przekór wszystkim takim słowom, że dzisiaj ludziom do siebie daleko i że nie mamy czasu sobie siebie posłuchać. Jeśli chcemy, to mamy. Jeśli mamy taką przestrzeń, taki krąg, to mamy. I to są życzenia, jak pisze Kinga, dla podksiężycowych. I to proszę posłuchać. Wszystkim, którzy siedzą... Tak, teraz znalazłem, dobrze. Wszystkim, którzy siedzą teraz w kręgu i razem słuchamy Trójki pod Księżycem, tym, z którymi spotykamy się co dwa tygodnie i tym, którzy nie mogą słuchać zawsze, ale gdy mogą, są z nami i tym, którzy dziś może dołączą do nas w przygotowaniach świątecznych, włączając Trójkę, a także wszystkim, którzy odwiedzają... Chciałem złożyć świąteczne życzenia. Niech serca napełnią się nadzieją i nowymi siłami. Niech wypełnią się świątecznym światłem. Tego tak inaczej płynącego w święta czasu. Znamy to z Trójki pod Księżycem, prawda? Niech tak będzie w święta i niech to będą takie święta, o jakich Państwo myślą, jakich pragną i na jakie czekają. A wtedy święta będą świętami, wielką literą. Czego też Państwu życzę. Zdrowia i spokoju zawsze. Pięknych świąt. I dziękuję za wyjątkowe chwile naszych spotkań przy głośniku. Dziękuję za wyjątkowe chwile naszych spotkań przy głośniku. I zapraszam 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pani Monika, prawda? Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Słucham ja tak pani. Tylko chciałam króciutko właśnie też z życzeniami. To jednego z najbardziej cenionych w moim życiu redaktorów, czyli dla pana. Bardzo dziękuję. Na te święta Wielkiej Nocy życzę panu, panu bliskim, wszystkim trójkowiczom i tym przyszłym również. Dużo czasu spędzonego razem z najbliższymi, takiego czasu dobrej jakości, żeby był to czas na rozmowy, na które nie mamy czasu przez cały rok, przez całe lata czasami, a powinniśmy go mieć na bieżąco i regularnie. Nie wiem, ciepła rodzinnego, takiego bycia w przyjaźni razem ze sobą. Na to też potrzeba dużo pracy, się tak też nie da, jeśli się nie rozmawia całymi okresami dłuższymi, to tego się nie da uzdrowić w święta, ale to też jest taki troszkę magiczny czas. Więc życzę, żeby każdy troszeczkę się tak nagiął od siebie i jakoś wspólnie lepszego porozumienia w rodzinach, w naszych relacjach. Dużo ciepła i otwartości. Dziękuję bardzo. Wiele dobrego. A dla pana dużo zdrowia i takiej pracy, jaką pan robi przez te lata. Dziękuję pani. Dziękuję bardzo. Dziękuję, to bardzo wzruszające, co pani powiedziała. No właśnie, porozumienia to jest bardzo ważne w rodzinach i w ogóle, prawda? Z tym jest bardzo, bardzo krucho. No to porozumienia, lepszego porozumienia. To takie zwyczajne życzenia, ale może w tej sytuacji, w której jesteśmy, nadzwyczajne. Zapraszam państwa. Czego życzymy sobie na święta? Dariusz Bugalski, @polskieradio.pl i 7 trójek jak zwykle. Love Supreme. I to jest ten drugi utwór z tekstem. Jeśli można tak powiedzieć, że to jest tekst, no ale no jest dwa słowa, które się powtarzają stale. No te ważne słowa. I myślę, że bardzo w tym duchu jest to, co napisał Coltrane'owskim. Jest to, co napisał pan Jacek. Życzę wszystkim, sobie też, żebyśmy zawsze pamiętali, że nasze krótkie życie na okruszku zwanym Ziemią, między zbyt gorącą Wenus a zbyt zimnym Marsem, ma jeden głęboki sens – czynienie dobra. Świećmy światłem odbitym miłości naszego Stwórcy, tak jak Księżyc. Szanujmy i chrońmy życie zawsze i wszędzie. Szanujmy się nawzajem, jakże tego nam dzisiaj brakuje. Przebaczajmy sobie nawzajem, bo nikt z nas nie jest bez winy. I radujmy się każdym dniem, póki jest, bo jest darem i szansą na uczynienie czegoś dobrego. Bardzo dziękuję. Pan Jacek, dobry wieczór. Witam pana w Trójce. Dobry wieczór, panie Darku. Właśnie, przed chwilą zagrał pan kapitalny utwór Miłość Najwyższa. Tak jest. No, nie ma nic lepszego chyba tego dnia. Nie można zagrać nic lepszego. Właśnie ta muzyka, którą pan prezentuje, trzyma mnie po prostu przy radiu. Chcę iść spać, bo jutro wyjeżdżam gdzieś na spotkanie z najbliższymi. No ale nie mogę pójść spać, bo gra pan coraz lepsze kawałki i to jest szokujące. To jest wspaniałe. Nie jestem stałym słuchaczem. Wiem, że konwencja programu to są życzenia. Życzę państwu, żebyście pozostali tacy, jacy jesteście. Pozdrawiam przy okazji dyrektora Adama Chlebowicza, z którym znamy się, miałem kiedyś okazję z nim pracować i wiem, że ten człowiek po prostu nie zepsuje tego, co robicie od 55 lat. Pozdrawiam pana serdecznie i życzę wszystkiego dobrego i grajcie tak wspaniałą muzykę przez kolejne 55 lat. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Dobranoc. Proszę uściskać bliskich. No i mam nadzieję, że jesteśmy w jednym kręgu wspólnym. Zapraszam państwa. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Życzenia. Takie z serca prawdziwe, a nie takie wytnij i kopiuj i tak dalej, i tak dalej. Takie dla kogoś, a nie dla nikogo. Zapraszam państwa. dużo prawdziwej muzyki. Nie tak dużo, ale prawdziwych słów, takich słów, które mają prawdziwy sens, prawdziwych życzeń płynących z serca. No to o tym dzisiaj, tak dzisiaj było. Zresztą nie tylko dziś, no ale dzisiejszy dzień jest szczególny, szczególnie ważny. Ważne jeszcze jest to, co dopisał pan Tomasz, ten mag, który tworzy ramy do lustra. Zapomniałem dodać, że chciałbym jeszcze, żeby ludzie, którzy przeglądać będą się kiedyś w moich lustrach, mieli zawsze kogoś, kogo mogą mocno w tym odbiciu przytulić. Piękne życzenia. Bardzo państwu dziękuję za dzisiaj i za w ogóle. Bardzo państwu dziękuję, że państwo są, że tworzymy krąg, że jesteśmy razem, że potrafimy ze sobą rozmawiać, chociaż używamy różnych słów, to nie ma znaczenia. Bardzo dziękuję Wioli Myszkowskiej, która jest wydawcą tego programu. Dziękuję ci, Wiolu. Pani Ireno, bardzo dziękuję. Irena Dan realizuje program. Wojtek Osowski zaraz się z państwem spotka. I państwu wszystkim życzę prawdziwych świąt. Tylko tyle i aż tyle. Prawdziwych świąt. I do usłyszenia. Dariusz Bugalski.